بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم وړاندې کوي. جاء انتقامي جاء انتقامي جاء انتقامي جاء انتقامي اشهادوا جاء انتقامي حان ردي وأوامي امتاطي صهو المنايا مثبت فعل كلامي. الإسلامي دولة زمريان ورتنن بهذا خبرداري وركي چید نړی کفارو اے هندی مشرکانو د کابل د خنړی بریټ څخه به عبرت اخیسته وي. بل هندی مشرکانو طالب ملیشی به مو د وینو په سیلابونو کې لیدلې وي او که عبرت مو نه وي اخیسته زمونږ د رب العالمین علام در طبیا کو چې و ان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرین حصيرا. اے مشرکانو کدا سي ناکار اعمالو کتا سي بیا را وګرځیدای نمون بیا د ستاسی تعظیم تاسی ته د سزاګانو تاسی ته دردون کې عذابونو ترا وګرځو. طير الاعداء ناري بائعا دنيا الحطام حين اتي مثل ليث اسمومي مثل الغمام. طير الاعداء ناري بائعا دنيا الحطام اشهادوا جاء انتقامي حان ردي واوامي امتاطي صهو المنايا مثبت فعل كلامي. الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عزت مندو مسلمانان ورنو دو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شان او شوکت دهغه قدر او مرتبه او دهغه اخلاق او پرهیزګاری داغه خیرخواهی او شفقت او داغه قیادت او جهود داغه سدی چې مسلمانان خلاصه چې ډیر کفار هم ستای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم میړانه او شجاعت ته کافر هم ګوته په غاخ دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت دی چه لما شمتوبه تر ځوانۍ پورې په تاریخ کې چا ناکاره صفت نه دی ذکر کړی او داغه په بعثت سره رب العالمین ډیر انسانان د شرک او د جهالت د تیارو څخه د رب العالمین د توحید او د علم رڼا ته راوویستل. ډیر خلک یې د بندګانو د کاڼو بوټو بوتانو جناتو د عبادت څخه د رب العالمین توحید او طاعت ته راوویستل. د معاشری هر فساد په خلاف باندې ناشنا مبارزه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصاف او د عدل یو نمونه و. په جزیره العرب کې د هغه ظلمونو ټغر ور ټول کړلو چې زنانه وای په کې ترخاور لاندې ژوندۍ خخولې. د عقاید او معاملات او اخلاقیات او د ژوند په هر برخه کې ناشنا اصلاحات راوستل. پام دی اساس نبی صلی الله علیه وسلم خپل مالک او خالق پر رحمت للعالمین سره یادی. په سوره انبیاء کې رب العالمین فرمای وما ارسلناك الا رحمه للعالمین. اے پیغمبره مونږ ته نه لیږلې مگر د ټول عالم د پاره رحمت. مؤمنان خو پرېده بلکې د ټول عالم د پاره رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت را لیږلې. نو عزتمند ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت کول داغه حقوق ادا کول او داغه طاعت کول داغه د سنت او د عزت څخه دفاع کول دا د هر مؤمن وجیبه ده. دا د هر مؤمن مکلفیت او مسؤلیت ده. په سوره فتح کې رب العالمین فرمای انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا. اے پیغمبر تم شاهدی ورکون کے وزیر ورکون کے ویر ورکون کے لے گلے تا ترسو اے خلقو تاسی پا اللہ و داغو پا رسول باندی ایمان راوڑی و تعزیروه او دا دی پیغمبر ملگری شی و توقیروه او دا دی پیغمبر تعظیم او درناوی وکی و تسبحوه بکرتا و اصیلا او سحر و ماخام در رب العالمین پاکی بیان کی. حدیث دا بخاری کم نقل دی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي تر هغه پوری پتاسی کی او کس مومن کیدل نشی تر سو پوری چې زورت د خپل پلار د خپل بچی او د ټول خلکونه محبوب نشم تر هغه پوری پتاسی کی او کس مومن نشی جوړیدل. پام دی اساس باندې عزتمند ورونو تاریخ په دې باندې گواه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت ده چې دا هغه په دفاع کې مسلمانانو همیش خپل سرونه او مالونه او اولادونه قرباني کړي دي. دا هغه د عزت په خاطر باندې د میدان زمرو مجاهدینو خپل غوښ شیندلی او د امت صلحاء علما اتقیا او لیا خلاصه کې چې د مسلمانانو تر ټولو لوی فاسق هغه هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې ځان قربانی کوي او دا هغه په دفاع کې د دنیا او د آخرت سعادت ګڼي. عزتمند مسلمانانو ورونو دا چې وقت په وقت د نړۍ کفار د بیان د ازادۍ یا نورو کاذبو شعارونو لاندې په قصدي ډول باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په عزت باندې حملې کوي، دا هغه بی حرمتی او بی عزتی کوي، دا نوې خبره نه ده، بلکه دا هماغه ابو جهل او ابو لهب ابن خطل کعب ابن اشرف او ابو رافع اولاد ده. په همدې خاطر باندې وقت په وقت د مسلمانانو د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رب العالمین د کتاب د قران کریم بی حرمتی او بی عزتی کوي چې مسلمانان وازمای چې د خپل دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه لري. کله په فرانسا او امریکا کې د محمد رسول الله بی عزتی کوي او کله د غوا زامنو هندي مشرکینو په ژبه باندې دا تعصب او دشمنی راښکاره کوي، خو لله الحمد چې د اسلام هغه میندې لا ژوندۍ دي چې په خپله غېږ کې د زمرو مجاهدینو روزنه کوي او وقت په وقت دې کفارو ته د خپلو ناکاره اعمالو سزاګانې ورکوي. د اسلامي دولت زمریان ورته نن بیا دا خبرداری ورکوي چې د نړۍ کفارو اے هندی مشرکانو د کابل د خونړي برید څخه به مو عبرت اخیستی وي. خپل هندي مشرکان او طالب ملیشی به مو د وینو په سیلابونو کې لیدلی وي، او که عبرت مو نه وي اخیستی نو زموږ د رب العالمین اعلان درته بیا کوو چې وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرین حصیرا. اے مشرکانو، که داسې ناکاره اعمالو ته تاسي بیا را وګرځېدی نو موږ به بیا د ستاسي تعذیب، تاسي ته تا د سزاګانو، تاسي ته تا دردونکي عذابونو ته را وګرځو. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، او موږ جهنم د همداسې کافرانو د پاره بندیخانه او جیلخانه جوړه کړې ده. د هندي مشرکانو ورونو طالبو مریشو ته وایو افسوس دی د ستاسي په حال باندې. نن تاسي د هغه چا په دفاع کې ولاړ یاست چې د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام اهانت او سپکوالی کوي. نن تاسی د غوا عبادت کوونکي په دوستۍ باندې نیولی او د مسلمانانو له منګلو اخلاصوي. نن تاسی خپلو ملیشو او مړو ته کوم نوم ورکوي؟ آیا د درمسال د شهید په نوم باندې یادوي که نه د هندي مشرکانو په دفاع کې ځانونه قربان کړل؟ والعیاذ بالله، اف لکم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون. تاسی باندې افسوس او په هغه معبودان چې د رب العالمین نه سوا تاسی نیولی دي، ایا تاسی د عقل نه کار نه اخلی؟ په اخره کې په ټولو مجاهدینو باندې خصوصا او عموما په ټولو مسلمانانو ورونو باندې غږ کوو چې راپاڅی او د نبی صلی الله علیه وسلم د انتقام په خاطر په هر لار او هر کوڅه کې د هندوانو قتل عام شروع کړي، د دوی بچیان یتیمان کړي، د دوی ښځې کونډې کړي، د دوی میندې بورې کړي او خپل شرعي مکلفیت او مسؤلیت ادا کړي. په دې لار کې شهادت د خپل خوش قسمتی وګڼئ. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اي خلکو، که تاسې مخ واړوئ نو رب العالمین به دستاسی په ځای باندې نور خلق راولي او هغوی به بیا دستاسی په څیر نه وي. هغوی به د رب العالمین دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع باندې به ځان قربانوي. دا یاد وساتئ چې انشاء الله تاریخ به دا ولیکي چې اسلامي دولت د رب العالمین په فضل سره د افغانستان د خاورې نه د ټولو هندي مشرکینو ټغر ورټول کړ او دا د جهاد او د عربو او عجمو مجاهدینو د سنگر ځمکې د دوی نه خالی کړه بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.